yârimi, sen açtın da sinemdeki yârimi. Haremi de yar yar haremi, sen açtın da sinemdeki yârimi. Sinemdeki yârimi, sen açtın da sinemdeki.